Sa totoo lang ay wala naman akong kaalam-alam sa paggawa ng ham. Katunayan ay yung 60 sentang hamon lamang sa palengke ang natitikman namin ng pamilya ko. Yun bang maninipis na kwadradong hiwa? Nang malaman ng aking mga anak na sa paggawaan ng hamon ang napasukan ko, ay isa-isa na ang hirit ng mga ito. Sana raw ay uwian ko sila ng hamon. Ayon kasi sa mga ito, talagang napakasarap daw ng hamon na inihahanda ng pamilya ng kanilang mga kaibigan tuwing Pasko. Ngumiti ako at nangako na bibili kahit kalahating kilong pinagtabasan o yung scraps na tinatawag. Mapatikim ko man lang ng dekalidad na hamon ng mga ito, kahit na yung tingi-tingi. Sa unang araw ko sa trabaho ay hindi naman ako gaanong nahirapan. Tinutulungan naman ako ng mga kasamahan ko. Saglit na saglit lang nila akong pinagagawa. Parang training pa lang. Pero halos nalibot ko na ang buong pabrika. Maliit lang naman yun, pero napakainit. Lalo na sa smokehouse, kung saan ako itatalaga. Una ay tinuro sa akin kung paano hiwain ang buong baboy. Hinati ang katawan sa dalawa. Biniyak lengthwise. Pagkatapos ay hinati yun sa tatlo. Ang ulo, katawan at ang pigi o yung pinakamadalas gawing hamon. Bilang bago ako at ang tatlo ko pang kasama sa trabaho, yung parting hita at pigi ang pinili ng butcher upang gawing hamon. Binalatan yun. Inalis ang manipis na balat at taba. Inalis ang lamad o yung kulay puti na parang sapot ng gagamba. Inalis ang buto. Inirolyo ang karne at ipinasok sa isang hugis cone na tubo. Sa dulo nun ay may net. Iyon ang magbibigay ng pabilog o oblong na hugis, depende sa higpit ng pagkakatali. Matapos masiguradong intact na ang hugis, ay tsaka yun inilalagay sa ham tumbler. Isang makina na parang washing machine. May laman yung brine solution o yung pinaghalong tubig asin brown sugar. At iba pang sikretong sangkap na siyang magbibigay ng lasa ng ham. Paiikutin doon ang karne hanggang sa pumasok na ang solution sa bawat bahagi nito. Ilalagay sa isang vacuum sealed na plastic ang karne at maghihintay ng 10 araw. Doon papasok sa eksena ang trabaho ko. Ako ang kukuha ng mga ham at magdadala nito sa smokehouse upang pausukan ng 8 oras. Kapag tapos na ay maaari na itong ilagay sa kahon at ibenta. Madali kong nakabisado ang mga gagawin sa pabrika. Kapag naghihintay pa ako ng oras para hanguin ang mga hamon, ay kung saan-saan ako itinotoka. Sa butcher, sa netting, sa brining, sa packing. Malapit sa brining ang stockroom. Kaya naman dinig na dinig ang malakas na ugong ng ham tumbler. Bawal ang mga taga-production sa area na yon, katulad ko. Pero kapag kulang sa tauhan doon, ay napapakiusapan ako na pumulit muna saglit. Wala pa naman kasing hamon na for smoking. Isang buwan na ako sa pabrika. Sa mga panahong ito ay madalas na akong hiramin sa stockroom. Oras ng trabaho at kasalukuyang nagbubuhat ng mga sako ng asukal palabas ng stockroom. Lampas tao ang taas ng mga yon at kailangan kong ilabas lahat upang dalhin sa brining area. Nakakailang pabalik-balik na ako at unti-unti na rin tumatambad ang pader sa likod ng mga sako. Wala naman sanang kakaiba roon kung hindi lang biglang nagkaroon ng kulay pulang liwanag na hugis pinto sa pader. Natigilan ako at napatitig doon. Tad-tad ng poster ng iba't ibang klase ng hamang pader. Parang sinadyang ilagay roon ng mga poster para matakpan ang pinto. Ngunit dahil sa pulang ilaw, ay lumitaw ang hugis niyon. Hindi ko na lang yun pinansin at nagpatuloy sa trabaho. Break time. Kalahating oras na kaming nakakapagpahinga. Binilisan ko ang pagkain para may oras pa ako para matulog. Sa stockroom ako dumiretso. Karamihan sa amin ay sa stockroom din natutulog. Pagdating doon ay nakapwesto na rin ang iba ko pang katrabaho. Mga natutulog na. Naganap na lang din ako ng mahihigaan at natulog. Nasanay na rin ako sa ingay ng ham tumbler. Kaya nagawa kong umidlip kahit pa dire-diretso ang ugong noon. Walang ano-ano ay tumigil yun at ang iba pang makinarya ng paprika. Brownout yata, kaya binalot ng katahimikan ng paligid. Napabangon ako dahil namatay ang industrial fan at mistulang naging pugo ng init ng stockroom. unti-unti na rin nagigising ang mga kasama ko at naglalabasan para magusisa. Palabas na rin sana ako nang marinig ko ang impit na daing at hampas mula sa kung saan. Narinig niyo yun? Alin? Tugon ng isa kong katrabaho. Pero dumiretso na ito palabas. Naiwan ako sa stockroom. Maya-maya ay narinig ko muli ang daing na nasundan ng hagulgol. Nagpalingalinga ako at napako ang aking pansin sa pader na may lihim na pinto. Lumapit ako roon at nakumpirma kong doon nga nagmumula ang mga daing. Idinikit ko ang aking tenga sa pader at nakinig pa. May mga tao sa likod ng pader at base sa naririnig ko, may taong sinasaktan doon. Ilang saglit pa ay bumalik na ang supply ng kuryente. Ayon sa mga elektrisyan, may siraulo raw yatang nagbibiro sa amin dahil may nagbaba ng switch ng buong pabrika. Mula noon ay hindi na ako pinatahimik ng pag-iisip sa aking natuklasan. May sikretong pinto pala sa likod ng stockroom at may taong sinasaktan doon. Hindi naririnig ang mga daing dahil humahalo sa maingay na makinarya ng pabrika, lalo na ng ham tumbler. Ngunit dahil sa kung sino mang nagpiro na patayin ang supply ng kuryente, narinig ko ang mga ungol. Naalala ko ang ham scraps na sarap ang mga anak ko. Naitakip ko ang aking kamay sa bibig nang isang ideya ang namuo sa aking isipan. Napatakbo ako sa lababo. Tay, ayos ka lang ba? May masakit pa sa'yo? Ang tanong ng aking asawa habang hinihimas ang aking likod. Maluha-luha akong tumango matapos mailabas ang laman ng aking sikmura. Ayos lang, ayos lang. Nakakapasok naman ako sa butcher's area at nakikita ko ang mga katawan ng baboy o manok na ginagawang hamon. Naisip ko rin naman na imposible ang karumal-dumal na bagay na tumatakbo sa aking isipan. Kaya lang ay ano ang nasa likod ng pader ng stockroom? Ayaw akong tantanan ng aking curiosidad. Kaya tuwing break time ay nagmamasid ako sa paligid. Napag-alaman kong bahay ng may-ari ng paggawaan ang nasa likod ng stockroom. May daan sa HRD patungo roon. 24 oras ang produksyon ng pabrika, ngunit hindi ang mga taga-HRD. Kaya isang gabi ay nakatsyempo ako at pumuslit patungo sa bahay ng may-ari. Garahe ang nilabasan ko. Iba't ibang klase ng sasakyan ang nakaparada roon. Agad akong yumuko nang matanawan ko ang security guard sa may gate. Maingat kong ginalugad ang gilid ng bahay na nakapwesto sa likod ng pabrika. Sa pamamagitan ng ingay na nagmumula sa ham tumbler, ay natuntun ko ang likod ng stockroom. Isa yung maliit na bahay na parang photo studio. Nagpalingalinga ako at binuksan ang pinto na hindi nakakandado. Kulay pula ang ilaw ng silid, maliban sa liwanag na nagmumula sa isang freezer. Sinilip ko ang laman nun mula sa salaming pinto, pero hindi ko maaninag dahil sa hamog ng yelo. Inilibot ko ang paningin. May isang sampayan na may nakalambiting mga larawan sa isang panig ng pader. Doon tumambad sa akin ang mga imahe ng isang babaeng marungis at tuguan. Nakataas ang mga kamay nito at nakatali sa kadenang nakalawit mula sa beam ng bubong. Sa itsura nito ay halatang pinahirapan muna ito bago pinatay? Pinatay ba ang babaeng nasa larawan? Nangatal ang buong katawan ko sa takot. Bigla ay nagsisi ako kung bakit nagpadala pa ako sa aking kuryosidad. Halos magkandara pa ako palabas. Malamang ay ang babaeng yun ang umuungol noon. Maaaring pinatay nga ito. Sa pagmamadali kong makalabas, ay nabunggo ako sa freezer. Nanginginig ang mga kamay ko nang buksan ko yun. Nagmamadali akong lumabas at bumalik sa bisinidad ng pabrika. Dire-diretso akong lumabas at tumawag ng pulis. Kinaumagahan ay laman ng balita ang tungkol sa mga may-ari ng Helen's Ham. 3 buwan na raw na nawawala si Helen. Iyon pala ay ikinulong, ginulpi at pinatay ito ng asawang si Roman sa studio nito. Pagkatapos ay itinago sa freezer. Umamin ito sa mga pulis na naaktuhan ng asawa at kalaguyo nito sa isang mainit na tagpo. kaya nagawa ang krimen. Samantalang lumutang naman ang bangkay ng kalaguyo ni Helen sa isang ilog may ilang buwan na ang nakakaraan, kasabay ng pagpaparusa ni Roman sa asawa. Napakalaki ng pasasalamat ng mga anak ni Helen sa anonymous tipster na nagturo sa pulisya kung nasaan ang ina ng mga ito. Kahit nga 3 buwan na pala itong bangkay, hindi na ito nagpakilala sa takot na malagay sa alanganin ng buhay. Samantalang ang mga tapat na bodyguard ni Roman ay nireview ang CCTV ng pabrika at bahay upang alamin kung sino ang nagsumbong sa mga pulis. Ngunit natagpuan na lamang ang mga bodyguard na tulala sa CCTV room ng mansyon. Nang subukang tanungin ang mga ito, ay iisa ang sinasagot. Si Ma'am Helen! Si Ma'am Helen ang nagturo sa mga pulis! Pagkatapos ay magsisigawan na parabang takot na takot. Nang lumaon ay napag-alamang may partisipasyon ng mga ito sa krimen. Hindi na nalaman kung sino ang tipster na nagsumbong sa mga pulis. Hindi ko na nakayanan. Nagbitiw na ako sa trabaho. Matapos ko malamang, kaluluwa pala ng namayapang may-ari ang dumadaing sa likod ng stockroom.